सांसों ने बांधी है डोर पिया, तोहरे लिए हमरा धड़के जिया। सांसों ने बांधी है डोर पिया, तोहरे लिए हमरा धड़के जिया। रह रह के दिल मेरा थम सा गया, छूके मुझे तूने जब ये कहा। गोरिया मैं तेरे संग जिंदगी बिताऊंगा, रब से ये मैंने है वादा किया। रब से ये मैंने है